więc pyta się, co to jest i do czego służy. Przed chwilą taki mały, teraz taki duży, a jak się rozgiął, jak się rozwija. Długi taki i gładki, niczym gęsia szyja, a cóż też go od spodu tak ładnie przystraja? Rzekł Tadeusz z powagą: Zosiu, to są jaja. Kotku, schowaj swe pazurki, nie chcesz chyba mnie podrapać. Wiesz przecież, że nie mam złych intencji, kiedy chcę ciebie za ogon złapać. Są powody do mruczenia, a ja mam taki powód, ja mam takie coś. Więc po co ta złość? To jest to, co tygryski lubią najbardziej. To jest to, dzięki czemu kotki mruczą najgłośniej. Nie musisz się bać, nic ci się nie stanie. To jest tylko rajskie mleczko, specjalne wydanie. Podejdź jeszcze bliżej, klęki na kolanie. Moje kochanie, jedyny sposób na jego uzyskanie to stanie. Ja wiem, że lubisz takie zabawianie, tylko czasem bardziej lubisz bawić się przekomarzanie. Tak oznacza nie? Nie oznacza tak? Sensu brak, wszystko na szpak. Jedyne co się nie zmieniło, nadal czuję twój zapach i twój smak. Kto się czubi, ten się lubi, a co jeszcze kotek lubi? Może buzi, buzi, może podrapać za łóżkiem, pogładzić paluszkiem i nazwać koteczkiem. Albo poczęstować koktajlem Malibu z Coca-Colą albo z mleczkiem, a może opowiedzieć ci bajeczkę. Za siedmioma górami, za siedmioma dolinami, rzekami, lasami była sobie przepiękna kraina. Powietrze czyste tak jak kokaina, delikatny powiew wiatru jak muśnięcie twoich ust. Słońce gorące tak jak w Kalifornii, lecz mnie nie rozgrzewa jak twoje posiadki i twój biust. Błyskawicznie tak jak naciśnięty spust. Jest jezioro, a tuż nad nim biały domek, a w tym domku ty randę ze mną. Przy mnie poczujesz, że żyjesz, ze mną poczujesz się potrzebną. Aż tam biegnie sarna, sarna, towarzyszu mój. Aż tam biegnie sarna, sarna, towarzyszu mój. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, a co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, a nie to ta idiotka, która myśli, że jest tak cudowna, tak seksowna, zmysłowa, ponętna. A jedyne co sprawia, że ma takie duże powodzenie, to to, że zawsze jest chętna. I co dziwisz się, bracie? Powiedz, kto na widok laski, która ściąga gacie za przejażdżkę samochodem, puści to mimochodem. Ładne nogi, uśmiechnięta minka i czerwona śminka. Kiedyś trochę zbyt śmiała dziewczynka, teraz seks bomba blondynka. Z tym, że włosy farbowane, rzęsy sztuczne, a paznokcie przyklejane i 5 mm tynku na porytej połowie przebytej twarzy. Mimo to wszystkim się marzy, chociaż jedna no! Ale niestety ona jest luksusowa, tak jak diamentowa kolia lub limuzyna rządowa. W głowie tylko bumy i drogie perfumy, podrabiane szampany, wina i koronkowa bielizna, zawsze niezbyt skąpa. Pozostały ukryte rozstępy na dupie i na piersiach blizna. Życie usłane różami, zabawami, prezentami, wciąż nowymi facetami, zużytymi prezerwatywami. Wieczne szczęście i sielanka, jak wyjęta z życia bajka, jak księżniczka uwięziona gdzieś daleko stąd. Siedem musi, siedem lasów, siedem gór i siedem rzek. Dzieli ją jak siedem grzechów głównych od piękności. I gdy patrzy w lustro, widzi tylko cień kobiecości. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, a co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, a co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Chyba widziałem kotka, co by kotek chciał. Pierwsza i druga zwrotka, kici, kici miał. Daj mi tę noc, tę jedną noc. Daj mi tę noc, kotku, tę jedną noc. Daj mi tę noc.